Ama koydum yakacak, ah da kara gözlüm. Şimdi tren kalkacak, şimdi tren kalkacak. Ben askere gidiyorum, ah da kara gözlüm. Sana kimler bakacak, sana kimler bakacak. Hop tara leylim havası, yandı pilav tavası. Ergen kızlar kaçıyor, vermeyince babası. Hop tara leylim havası, yandı pilav tavası. Ergen kızlar kaçıyor, vermeyince babası. Gidiyorum gidemiyorum, ah da kara gözlüm. Ben sensiz edemiyorum, ben sensiz edemiyorum. Yarim cahil, ben cahil, ah da kara gözlüm. Koyup da gidemiyorum, koyup da gidemiyorum. Hop tara leylim havası, yandı pilav tavası. Ergen kızlar kaçıyor, vermeyince babası. Hop tara leylim havası, yandı pilav tavası. Ergen kızlar kaçıyor, vermeyince babası. Tara leylim havası, yandı pilav tavası. Ergen kızlar kaçıyor, vermeyince babası. Hop tara leylim havası, yandı pilav tavası. Ergen kızlar kaçıyor, vermeyince babası.